الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. Allah-u Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisine olduğu gibi hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, ehl-i beytine, ashabına ve kıyamete kadar Rablerine birleyecek, peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allah-u Teala salat ve selam eylesin. En sonki tefsir dersimizde Firavun'un insanları yoldan saptırmış olması, ondan sonra Firavun'un amelinin Allah Azze ve Celle tarafından Firavun'un şahsiyetinden soyutlanarak ifade edilmesi, yani Firavun'un işi, Firavunluk diyebileceğimiz kavramlaşmış olma ifadesi ve Firavun gibi peygamber ve Allah'ın öğretilerinin dışına yol almış olanların gidecekleri feci akıbetlerini yapmıştı. Allah Azze ve Celle ifade etmişti ve daha sonra demiştik ki Hud suresinin başından bu zamana kadar ya da bu ayetlere kadar Allah Azze ve Celle ne yaptı? Öğüt alacak olan kalplerin alabileceği hikmetlerini yaptı, zikretti. Bunu geçmiş peygamberlerin hayatlarından örnekler vererek ibretler çıkartmış olması gereken, böyle bir haslete haiz olan ve Kur'an'ı ibretlerle okuya okuya, hikmetlerini düşüne düşüne faydalanma adına muhatap alan müminlerini yapmıştı. Allah-u Teala uyarmıştı ve uyarılarına Rabbimiz Tebareke ve Teala ne yapıyordu kardeşler? Devam ediyordu. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasının hemen, daha doğrusu Hazreti Musa Aleyhisselam'a kitabın verilmiş olmasının bir önceki ayetinde en son nerede kalmıştık? İnsanların atalarının dinine tabi olması ve Allah'a kulluklarını gerek peygamberler, gerekse peygamberlerin getirmiş olduğu ilim çerçevesi içerisinde değil de ne olarak? İşte böyle gördük, böyle geldi. Biz halkımızdan bu şekilde ne yaptık? Müşahede ederek, aldık diyerek Allah'a kulluk etmelerini Allah-u Teala ne yapmıştı? Kınamıştı ve onların gitmiş olduğu yoldan da ne yapma? Hiçbir şekilde şüpheye düşme demişti. Ve burada Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın yüceler yücesi sıfatıyla emirleri ve bu ayetlerden nasıl beslenmiş olması gerektiği hususunda müminlere telkini devam ediyor. Ve Rabbimiz diyor ki, وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. Biz Musa'ya kitabı verdik. Kitabın indirilmiş olmasındaki gayet ne? Gaye neydi? Hükmetmesi için. Yani insanlar yeryüzünde yaratıldıkları zaman, yeryüzünde var edildikleri zaman yaratılış gayelerinden uzaklaşmasınlar. Şeytan ya da şeytanlaşanlar onları amaçlarından alıkoymasın. Ta ki ne yapalım? Uyarıcılar, korkutucular gönderelim de insanlar doğru yolu bulsunlar. Dolayısıyla kitabın indiriliş gayesi Allah Azze ve Celle'nin kullarına olan en büyük Rabliğinin ve yaratıcılığının ve severek yaratmış olduğu kulunu korumuşluğunun neyi? Apaçık bir göstergesi. O yüzden yarattığım kulları kimse saptırmasın diye ne yaptı? Allah Azze ve Celle kitaplar ve peygamberler gönderdi. Ama tabii ki kitaplar ve peygamberlere rağmen Allah Azze ve Celle'nin onları rahmet pınarına çağırıp onları kana kana rahmetten doya doya içmiş olmalarını takdir etmesine ya da bu amaçla vahiy göndermesine rağmen onlar ne yaptılar? Bu kitabı üzerinde birleşilecek, üzerinde ittifak edilecek, kendilerine önder kılınacak, her hususta kendisine başvurulacak ve işitilmediği zaman, okunulmadığı zaman adeta kendisinde eksiklik hissedilecek, Allah Azze ve Celle'nin yüce bir emaneti olarak değil de kalktılar onlar ne yaptılar? فَخْتُلِفَ ف۪يهِ. Ama bizim diyor Allah-u Teala indirmiş olduğumuz kitapta ihtilafa düştüler. Yani ihtilafları ortadan kaldırmış olması gereken kitap üzerinde bizzat ihtilaf edilen unsur haline geldi. Bugün öyle değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hani bir hadisinde diyor ya, birbirinize tartıştığınız zaman eğer ki tartışma Kur'an'a gelirse ne yapın diyor Aleyhisselatü Vesselam? Kalkın dağılın. Kalkın dağılın. Yani eğer siz kitabın üzerinde de artık ihtilaflı bir şekilde konuşmaya başlayacaksanız sizi daha bir vücut haline getirecek ve sizi doğruya iletecek başka ne kaldı ki? Hani biz bugün Şia düşüncesi, Rafizilerle ilgili diyoruz ya, ittifak söz konusu olamaz. Niye? Çünkü müminleri birbirine bağlayacak ve ihtilaflarında çözüm olacak merci ne? Ferudduhi ilallahi ve rasulü. Onu Allah'a ve Resulüne götürün. Evet, Allah'a ve Resulüne götüreceğiz. Aramızdaki ihtilafı çözecek. Ve bize doğru yola ne yapacak? İletecek. E şimdi biz diyoruz ki gelin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine. Hadisler hususunda Ehl-i Sünnet'in hadis literatürü onların hayal bile edemeyeceği bir şekilde rivayet oluşturulmuş ki en sağlam hadis kitapları diye ifade ettikleri Küleyni'nin usulü kafisi ki onu dahi kendi işlerinden, kendi adamlarından üçte biri belki de saçma sapan diye ne olduğu belli olmayan diye rivayet zinciri diye bir şeyin söz konusu olmadığı bir kitap halinde. Dolayısıyla sünnet diye bir şeye ne yapamıyorsunuz? Nüfuz edemiyorsunuz. Hadi sünneti diyelim, sünneti. Hani bugün sünneti kabul etmeyip de Kur'an var diyenler de var, bunu da biliyorsunuz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine fazla başvurmayıp Kur'an bize yeter diyen böyle bir sapık zümre de var. Onlarla en azından ne yapabiliyoruz? Kur'an ayetinden delil getirerek sünnetsiz ve sünnete tabi olmadan bir çıkara ulaşamayacağımızı ifade edebiliyoruz. Öyle değil mi? Getiriyorsunuz, diyorsun ki bak Allah Azze ve Celle ne diyor? Peygamberde sizin için güzel bir örnek vardır. Yine sen sünneti ortadan kaldırdığın zaman bu ayeti ne yapmış olursun diyoruz? İptal etmiş olursun. Sünneti reddettiğin zaman örnek alınacak ne kaldı? Yok. O zaman bu ayetin hükmü? Yok. Aynı zamanda nesk yok diyen de kim? Sen. Bakın ayetten delil getiriyorsunuz, adamın düşüncesini çürütebiliyorsunuz. Ya da Şia'ya gelin mesela, Kur'an diyorsunuz, işlerinden, yani kendi ilim ehlinden de, hepsini demiyoruz tabii ki. Ama belki hani ehli sünnet ile aralarındaki ihtilafı çözümleyebilecek seviyede olanların kendi kafalarını eldeki Kur'an tahrif edilmiş Kur'an'dır düşüncesi var adamlarda. Eldeki Kur'an tahrif edilmiş Kur'an'dır. Asıl Kur'an'ı Mehdi gelecek, o tedvin edecek diyor. Kimisi Fatıma'nın Kur'an'ı diye Kur'an çıkarttılar. Yani şimdi siz neyle birleşeceksiniz ki? Siz sahabeyi baş tacı ederken onlar Müslüman olabilmek için sahabeye sövmek şart diyecek. Siz sünnet diyecekken yok piyasada, kitap diyecekken yok piyasada. Neyle bir olacaksınız? Ve burada da Allah Azze ve Celle biz onlara kitabı indirdik. فَخْتُولِفَ ف۪يهِ Ve onlar kitapta ihtilafa düştüler. Yani kitabın kendisinde ihtilafa düştüler. Anlamada değil, kitabın kendisinde. Kitabı algılamada ve kitaba teslim olmada ne yaptılar? İhtilafa düştüler. Bugün aynı şey değil mi? Kitap ile ihtilafa düşülenleri görmüyor musunuz? Kendilerine apaçık Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini hatırlattığınız zaman Allah Azze ve Celle'nin kitabına kendi hocasının sözüne verdiği vakarı tanımayacak kadar sınırsız namaz kılan insanlar. Seviyesiz namaz kılan insanlara karşılaşıyorsunuz. Adam namaz üstüne namaz kılıyor. Ama üstadından, hocasından, yok falancasından, filancasından bir söz getirin, adamın içerisine nüfuz ediyor, adamı ihlasla doluyor. Adama bak Allah Azze ve Celle böyle diyorsun diyor. İyi de onu benim hocam nasıl anlamış, bakmak lazım diyor. Yani Allah'ın kitabı başkalarının adeta mercisiyle algılanması gereken bir nesne haline gelmiş. Yani kitapta anlaşabilmeniz için, yani kitap ihtilaf edilen meselelerde çözüm sunması gerekirken kitaptaki ihtilafı adam hocama gideriz o ne derse odur diyor. Anlatabildim mi? Kitaptaki ihtilaf değil mi bu? Kitap böyle algılanır mı? Allah Azze ve Celle'nin ifadesi senin önüne gelecek ve sen onu Yani sanki amcanın oğlunun sözüymüş gibi algılayabilecek kadar tabiri caizse densizleşeceksin. Tabiri caizse sapıklığa yelteneceksin. Mâ lekum lillâ tercûne lillâhi vakâra diyor ya Nuh suresinde Allah Azze ve Celle. Size ne oluyor? Size ne oluyor ki vakarlılığı Allah'a yakıştıramıyorsunuz? Size ne oluyor ki yaratılmış insanlar içerisinde hükmederek kendi seviye ve makamınızı çıkartmak ve otoriteyi elinizde bulundurmaya yeltenmek gibi tağutlaşmaya düşüyorsunuz da bunları yoktan var eden Allah'ın onlar üzerindeki tahakkümü hususunda Allah'a vakar veremiyorsunuz. İzâ kîle lehum la ilahe illallah yestekbirun. Onlara la ilahe illallah denildiği zaman ne yaparlar? Büyüklük taslarlar. Dolayısıyla kitap ihtilaf edilen bir nesne haline geldikten sonra artık helak vardır. Çünkü Kur'an kişinin ya lehine ya da aleyhine delildir. Kur'an'daki bu hususu ya da sahih olarak bize ulaşmış olan aleyhissalatü vesselamın hadislerindeki bu hususu başka herhangi bir kitaba verebilir misiniz? Yani bu ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın sözünü ben yanlış buluyorum diyen bir insanın helak olduğuna hüküm verebilir misiniz? Veremezsiniz. Kimseye veremezsiniz. Çünkü Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sözü dahi ne değildir? Hüccet değildir bu anlamda. Yani tartışılmaz, hüküm belirleyici ve ihtilaf ortadan kaldırıcı değil. Anlatabiliyorum değil mi? Ve Allah Azze ve Celle bunu bakın ne diye ifade ediyor? Biz onlara kitabı verdik. Musa'ya da kitabı verdik. Onda ihtilafa düştüler. وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ Eğer senin Rabbinden insanları belirli bir zamana erteleyeceğine dair, insanları işledikleri günahlarından dolayı hemen yerin dibine geçirmeyeceğine dair, azabı hak edenleri hemen azap etmeyip sabrı ile muamele ederek imtihan sürecini tamamlayacağına dair Allah'tan bir söz geçmeseydi لَقُطِيَ بَيْنَهُمْ Onları helak ederdik. Tabiri caizse bile utanmazlar. Alemlerin Rabbi size kitap indiriyor, siz bu kitaplar tartışmaya başlıyorsunuz. Alemlerin Rabbi kelamını gönderiyor, hükmünü gönderiyor ve siz buna teslim olamıyorsunuz, onda ihtilafa düşüyorsunuz. Siz daha hangi hususta helak hak edeceksiniz ki? Bunda etmeyecekseniz. O yüzden diyor ya onlara ne oluyor ki yaban eşeğinin aslandan kaçtığı gibi Kur'an'dan kaçıyorlar. Ey kafasız diyor ya. Kafasızlığın alası bu. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ Bu taşlanmış olan şeytanın sözü değil diyor Allah-u Teala. Kimin sözü bu? Rahman ve Rahim olan yüceler yücesi. O zaman feyne tezhebun. Nereye gidiyorsunuz? Nereye? Sizi çağıran kim? Size hüküm veren kim? Ve onlar da ihtilafa düştüler. Dolayısıyla eğer Allah'ın böyle bir sözü geçmeseydi lekudiye beynehum ne olurdu? Onların arasında hüküm verilirdi ki onlar وَاِنَّهُمْ لَف۪ي شَكُّمْ مِنْهُ مُر۪يبٍ Ki onlar kalkıp ne yaparlar? Aynı zamanda Allah'ın indirmiş olduğu kitaptan da kuşkuya düşerler, tereddüte düşerler. Buradaki kitaptan, minhu'daki ondan şüpheye düşerler ifadesindeki o zamirini Kur'an'a alimlerimiz ne yaparlar? Yorumlarlar bazı alimlerimiz. Yani Allah-u Teala Tevrat'ı örnek verdi ve Kur'an'a lafı getirdi diye. Bunlar hala kalkıp Kur'an'dan ne yapıyorlar? Şüpheye düşmeye, kuşkulanmaya gayret ediyorlar. Çünkü nefisleri öyle gıdıklıyor. Duymamazlıktan geliyorlar. Çünkü duymak sorumluluğu getiriyor. Yani dün de paylaşmıştık ya, Ebu Derda radıyallahu anha, adam biri soru sorup duruyor. Her karşılaştığında Ebu Derda radıyallahu anhu'ya gelip bu mesele nedir, şu nedir, bunun hükmü nedir diye soruyor. Ebu Derda radıyallahu anh'ın dikkatini çekiyor. Bir adam diyor, sen bana her sorduğun soruyu, her aldığın cevapla amel ediyor musun? Yani her sorduğun soruyun cevabıyla amel ediyor musun deyince, adam yok diyor. Hepsini yapamıyorum. O zaman diyor, niye aleyhine delil çoğaltıyorsun sen? niye Allah'a aleyhine delil veriyorsun? Niye delil çoğaltıyorsun aleyhine? Yani hesap verilme hususunda seni daha çok cendereye sokacak olan hususa niye koşuyorsun? Git bildiğinle amel et yavaş yavaş. Böyle sorup sorup amel etmemek olmaz. Çünkü amel etmeyenin ilmi Allah korusun sadece rivayet olur. Çünkü gerçekten ilmin ehli olanların özelliği ilme riayet, ilme ehil olmayanların özelliği ilmi sadece rivayettir. Bu bağlamda Allah Azze ve Celle'nin sözünde ona şüpheye düşüyorlar. Ve Rabbimiz diyor ki وَاِنَّ كُلَّنْ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ Allah şüphesiz ki onların amellerini ne yapacak? Tam tamına hiçbir eksik olmaksızın tas tamam ödeyecektir. Yapıp ettiklerinin karşılığını. Zira Allah onların yaptıklarını açıkça görmektedir. Ve emir geliyor. Ki bu emri daha önce zaten geçen seferki derste de bu ayeti işleyeceğimizi söyledik. Zaten tefsiri okuyan kardeşler de bunu gördüler. Ki zaten daha önceden de çokça üzerine durduğumuz ayet. Yani gözümüzün nuru Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın saçlarına ak düşüren ayet. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ya Kur'an'ın içerisinde Resulullah aleyhissalatu vesselama bundan daha ağır gelen bir ayet yoktu. Bu ayet Resulullah aleyhissalatu vesselamın belini büktü. Haydi bakalım bizi ne yapacak? O güzeller güzeli. O gelmiş ve geçmiş bütün günahları zellileri affedilmiş ayette geçtiği şekilde ifade ediyor Mülk suresinde. Rabbi tarafından korunmuş, Rabbinin en yakınında olan, hiçbir peygamberin dahi çıkmadığı, Sidretül Müntaha'nın öbür tarafına çıkan ve Allah'ın izniyle de ki Rabbimizden niyazımız da odur, tek bir kişiye nasip olacak olan ve Allah'ın izniyle de oraya yani makam mahmud, şefaat makamı ve vesileye yani cennetteki en üst makama Allah'ın izniyle çıkacak olan Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın belini büküyor bu ayet. Ki onun böyle bir korkusu olmamasına rağmen. Niye tınlatmıyor? Niye tınlatmıyor? Yani bugünün müminlerini ya da bizleri niye tınlatmıyor bu ayet? Niye tınlatsın ki? Ya burada öyleleri var ki ben Allah dediğim zaman adam amcanın oğlu bak yapmazsan amcanın oğlu sana şöyle yapacak dediğimde ki amcasının oğlunu tanıyıp da amcasının oğlunun bunun başına ne bela açacağını buna ne ceza vereceğini bilip de ondan korktuğu kadar Allah'ı tanımıyor ki. Öyle değil mi? Tanısa nasıl korkmasın ki? Tanısa nasıl titremesin ki? Yakini hissetmedikten sonra nasıl algılasın ki? Daha bir işten kovulmuş olmak ya da babasının evden kovulmuş olma tehlikesini Allah'ın kulluktan atmış olma tehlikesiyle kıyaslamayı dahi düşünemeyecek kadar Allah'tan gafil olan kalp nasıl algılasın ki? Ya bugünkü müminlerin hali nedir? Rabbini tanımamış ki. Rabbini tanımamış ki korksun. Rabbinden korkmamış ki tanısın. Rabbine karşı önce korku hissedecek ve takva sakınmayı amaçlayacaktı ki Rabbini tanısın. Sonra Rabbini tanıyacaktı ki tanıdıkça ne yapsın? Rabbini tanıdıkça korksun. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ diyor ya ayette. Allah'tan hakkıyla ancak bilenler korkar. Bilenler korkar. Allah'ı tanıyanlar korkar. Şuradaki çocuğa söyleyin. Bak yavrum eğer bunu yapmazsan bizim mahalledeki Cellat Mehmet Ağa var ya o senin hakkından gelir. Çocuk ne bilmiş mahalledeki Cellat Mehmet Ağa'yı. Tanımıyor ki. Tanımadığı için korkar mı? Yapacağına devam eder. Ama birileri Cellat Mehmet Ağa'nın birilerinin kafasını uçurduğunu kırbacıyla onların derilerini adeta kemiklerin içerisine yerleştirdiğini, o kadar gaddar, misal veriyorum sadece, olduğunu. Ya da birileri Cellat Mehmet Ağa'nın suçlulara karşı hiç affedici olmadığı ve cezayı hak edenleri en ağır bir şekilde cezalandırdığını bilen bir insan bunlar çocuklar gibi davranır mı? Tabii ki davranmaz, o kendisine çeki düzen verir. Çünkü tanıdığınız müddetçe korkunuz artacaktır. O yüzden Allah-u Teala Allah'tan hakkıyla bilenler korkar diyor. Bilenler. Ve Allah Azze ve Celle burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ile başlıyor. Festakim. Dost doğru ol. Aradaki F harfi cerri var. Çok kısa değineceğim. F harfi cerri Arapça'da bir önceki cümle ile bir sonraki cümle arasındaki bağlantıyı devam ettiren bir bağlaç anlamına gelir. Yani F kelimesi fiilin başına gelirse bir önceki cümleyle bağlantısı. Şimdi bir önceki cümle ne burada? Allah onların her yaptıkları amellerinin karşılığını verecek. Her amellerin. Peki bizim amellerimiz nedir? Bizim amellerimiz ef'ali mükellefin deriz, değil mi? Yani mükellefin fiilleri. Ef'ali mükellefin, mükellefin fiilleri kaç tane? Hani alimler kimisi 6 çıkartmış, kimi 7 çıkartmış, kimi 8 çıkartmış, farklı bir olay. Ama temelleri nedir? Bir mükellefin yaptığı fiil, ya da yapması gereken fiil nedir? 1. Farz. 2. Vacip, Hanefi mezhebince. 3. Sünnet. 4. Müstehap. 5. Mübah. 6. Mekruh. 7. Haram. 7. Bazı alimler buna ne yapıyorlar? İşte ifsadı da ekliyorlar, batılı da ekliyorlar, işte bidatı da ekliyorlar. Onları biz kategorize ederiz ama temeli bunlar. Yani aklı başında olan her bir kişinin fiilleri bunlardan ibarettir. Bunlardan bir kısmı mutlaka yapman gerekendir. Bunlardan bir kısmı mutlaka yapmaman gerekendir. Allah Azze ve Celle bu alana müdahale etmiştir. Namaz gibi farzlar nedir? Mutlaka yapman gerekenlerdir. Mükellef olunca ben senin Rabbinim yapacaksın diyor. Bitti. Mükellef olunca da yine yapmaman gerekenler var. Yapman gerekenlere farzla vacip dedik. Yapmaman gerekenlere haram. Şunları yapamıyorsun artık dedi. Çünkü sen mükellefsin artık. Aklın var, başında, aklın başında artık senin. Bunları yapamazsın. Allah-u Teala buraya ne yapmış? Müdahale etmiş. Bunlara yakın olanlar var. Bunlara yakın olanlar var. Ne gibi? Mesela farz ile adeta farzı süsleyen ve farzı kuşatan sünnet vardır. Sünnet farz gibi terk edildiği zaman kişiyi günaha sokmaz. Ama toptan terk edilemez. Çünkü sünnet dinde takip edilmesi gereken bir yoldur. Bunlara yakın olan ne vardır? Mesela farz emredilmediği halde emredilene yakın, hoş gözükmüş. Yaklaş, güzel. Ne dedik buna? Mübah. Yani müstehap dedik. Müstehap. Bir de nehyedilmiş olanlara, yani harama yakın olanlar var. Oraya da ne dedi? Biz bunları da sana kesin yapma demedik ama bunlardan da ne yap? Uzak dur. Biz bunlara ne dedik? Mekruh dedik. Bunlara mekruh dedik. Kerih dedik. Hatta bunları da ayırdık. Bunlardan harama yakın olanı var dedik. Bunlardan helale yakın olanı var dedik. Bir de arada ne var? Hayatın çoğunluğunu oluşturan ne, hangi alan kaldı? Mübah kaldı. Rabbimiz diyor ki bu alanda mübahtır. İstediğini seç kul. İstediğini seç. İster otur, ister gez, ister ondan ye, ister bundan ye. İster oraya oturmaya git, ister burada yat, ister orada zıpla. Burası senin alanın. Şundan kaçın, şunu yap. Bunlar tavsiye ederiz. Bunlardan kaçınmanı hoş görürüz. Burası da sana bırakılmış. Bir mükellefin ameli bunlardır. Ve Allah-u Teala ne diyor? Biz her insana yaptığının her amelinin karşılığını ne yapacağız? Vereceğiz. Öyleyse, F harfi cerri geldi burada. Öyleyse ne yap? Dost doğru ol. Neydi dost doğru olma anlamı çıkıyor burada? O fiillerinin hepsinde dosdoğru olman gerekiyor. Sadece bir hususta değil. Yani sadece hacca gittiğinde dosdoğru ol değil. Sadece alışverişinde dosdoğru ol değil. Farzlarla, vaciplerle, sünnetlerle, mübahlarla, mekruhlarla, haramlarla karşılaşmış olduğun her alanda Rabbinin gösterdiği çerçevede dosdoğru olacaksın. Ya aleyhissalatü vesselam bunu algıladığı için zaten başına aklar düşüyordu. Şeyyebet nihudun ve ehevatuhâ. Dediler ya Allah'ın Resulü bu yaşta, yani bu yaş derken dedi ki zaten 63 yaşında 23 tane beyaz saçı vardı teninde. Saçların ağırdı deyince şeyyebet nihudun ve ehevatuhâ. Ve nihud ve onun kardeşleri aynı minvalde bana emirler yağdıran o ayetler, o sureler ne yaptı? Beni yaşlandırdı diyordu. Beni yaşlandırdı. Kendine muhatap olması da değildi. Çünkü Allah Azze ve Celle onu zaten korumuştu. Ve arkasında gelen ifade فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِّرْتَ. Nasıl emretmişsek dost doğru ol. Hani Süfyan bin Abdullah geldi ya, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldi sahabeden. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü, bana bir kelime söyle. Bana bir kelime söyle. Bana öyle bir kelime söyle ki senden sonra gidip ben başkasına artık sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim. Bana öyle bir şey söyle ki senden başkasına sormayayım. Sormama gerek kalmasın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iki kelimeyle ifade etti. Kul la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur de. Önce iman. Çünkü iman bozuk olursa bütün salih ameller boşa gider. Hepsi boşa gider. Namazı, niyazı hepsi boşa gider. İman bozuksa, şirk varsa hepsi boşa gider. Allah Azze ve Celle apaçık beyanları var zaten bu hususta. Biz onların yapmış olduğu amellerin önüne ne yaptık? Amel geçirdik. Onların güzel amellerinin önüne, onların şirk türü en belalı pis amellerini geçirdik de onların bütün abilleri sildik süpürdük diyor Allah-u Teala. Bitirir. O yüzden önce iman. Kul la ilahe illallah. La ilahe illallah de sonra namaz mı kıl? Oruç mu tut? Hacca mı git? Komşunla iyi mi geçin? Alışverişinde iyi mi ol? Şahitliklerinde ayakta, şahitliği ayakta mı tut? Sevdiklerin dahi olsa hükmederken adaletle mi hükmet? Mazluma sahip mi çık? Zalime karşı mı çık? Niye? Hangisini sayayım? Sümmestakim. La ilahe illallah de sonra dost doğru ol. Bitti. Dost doğru ol. Nerede? Her fiilinde. Asiyen. Anlattım dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hepsi bu. Burada da aynı ifade. Festakim kema ümürt. Emrolunduğun gibi dost doğru ol, dimdik ol. Buraya kadar yine dediğimiz gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam pek sıkıntı doğurmazdı ama وَمَنْ تَابَ مَعَكْ, senle beraber tevbe edenler de dost doğru olsunlar. Tevbe nedir? Yeniden bir başlangıçtır, öyle değil mi? Tevbe yeniden bir başlangıç. Yani bir insan tevbe ettiği zaman ne yapar? Yeniden bir başlangıca, taptaze, yepyeni bir başlangıca adaydır ve başlar. O yüzden La ilahe illallah diyen bir insan, Allah'tan başka ilah yoktur deyip de bütün Allah'tan başka ilahlaşmış olanları reddeden bir insan, o eski cahiliye hayatından, pis hayatından, şirk dolu hayatından, haram dolu hayatından, cehenneme kendisini sürükleyen hayatından ne yapmıştır la ilahe illallah'la? Tövbe etmiştir. La ilahe illallah'la iman etmiştir. Hemen emir geliyor. Ne yapacaksın? Onlar da festakim, onlar da dost doğru olsunlar. Yani öyle iman ettim deyip de, tövbe ettim deyip de hala aynı yerlerde koşturanlar. Ya da sonra canım, sonra canım derecesine cehennem ateşini üzerine üzerine çeken şaşkınlar. Akletmeyenler. Daha genciz gibi şeytanın oyalamasının içerisinde hop o tarafa, hop bu tarafa şeytanın alabora ettikleri. Onlar değil. Niye? Çünkü la ilahe illallah dediniz mi siz? dediniz. Sonuçta şirkten, küfürden ve cehenneme gitme yolunda tövbe ettiniz mi? Ettiniz. O zaman siz de ne yapacaksınız? Festakimu kema umirtum. Emrolunduğunuz gibi dost doğru olacaksınız. Teslimiyet bu. Bunun ötesi, berisi yok. Ötesi berisi yok. Ötesi berisi yoksa küfre mi gireceksin? Geç canın cehenneme kadar. Ama Allah'ın dininde, Allah Azze ve Celle'nin dininde iman ettim deyip de teslim olmamak ve emrolunduğun gibi istikamet sahibi olmamak gibi bir seçme hakkın yok. Nasıl hamama giren terler, hamama girenin terlememek gibi bir lüksü yoksa, Müslümanım diyen adamın da Allah'ın emirlerine uyarak dosdoğru olmaması gibi bir lüksü olamaz. Çünkü bu kimin hükmü? Allah'ın hükmü. Kitap. Allah'ın kitabı. Anlatabildim mi? İşte burası Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yaptı? Belini kırdı. La ilahe illallah diyenler, onlar nasıl Allah'ın emrettiği gibi. Onlar da korkuyordular. Onlar da korkuyordular. Nasıl korkuyordular? Hatırlayın. Allah-u Teala ayetini indirmişti. Allah sizin içinizden geçirdiklerinizle de, açığa vurduklarınızla da sizi ne yapacaktır? Hesaba çekecektir. Sahabe bu ayet gelince, ravi ne diyor? Medine'yi bu ayet titretti. Kadınlı erkekli. Bir telaş başladı. Bir titreme aldı insanları. Bir telaş aldı. Gündeme bu oturuverdi. Yani biz şu Müslümanların gündemine Kur'an'ı bir yerleştiremedik gitti. Alabildiğine gündem, alabildiğine gündem, hep gazetelerde ne yazıyorsa o, 3-5 tane ne idüğü belirsiz, hoppala, palyaço gibi, televizyonda çıkıp da zırt pırt konuşanlar neyse varsa o, ya yeter de, şu Allah'ın kitabını artık bir alın gündeminize, alın bir gündeminize, peygamberin sünnetini alın artık bir gündeminize. Nasıl ki yemediğinizde karnınız acıkıyorsa, Kur'an'dan bir ayet okumadığınız iki günde de bir eksiklik hissedin artık. Niye olmuyor? Neyse uzatmayalım lafı. Yani sonuçta onlar sahabe bu ayetten korktular. Dediler ki ey Allah'ın Resulü biz buna güç yetiremeyiz. Biz buna güç yetiremeyiz. Niye? Çünkü biz kalbimizden geçenlere hakim olamıyoruz ki. Bir anda aklımıza öyle şeyler geliyor ki. Bir anda aklımıza öyle düşünceler geliyor ki. Hatta kendimizden nefret ediyoruz, hemen dönüyoruz. Onları da hesaba çekersek bunu ne yapacağız? Adamların seviyesine bakın. Adamların kendilerini sorguladıkları seviyeye bakın. Biz kalp boyutu değil, amel boyutu olarak yapmadıklarımızda bile hala şişercesine rahat rahat uzanıp keyif yapıyoruz. Öyle değil mi? Yani biz amel olarak elimizle, ağzımızla, kulağımızla, gözümüzle, ayağımızla, yürüyüşümüzle, konuşmamızla, elimizle tutuşumuzla mükellef tutulduğumuz emirleri bile yapmadığımızda içimiz cız etmiyor, hala keyif yaparak rahatımıza bakıyoruz. Adamlar azalarıyla yapacaklarını geçin, onları zaten yapıyorlar da kalbiyle yapamayacağından korktuğu için endişe edip Resulullah'a geliyorlar. Ya Allah'ın Resulü biz buna nasıl güç yetireceğiz dedi. İfade yanlıştı bakın. İfade şekli yanlıştı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o içki içen sahabe getirildiği zaman ona sövmeyin. Vallahi o Allah ve Resulü seviyor. Zina eden kadın recm edildikten sonra ona lanet etmeyin. Vallahi öyle bir tövbe etti ki Medine'ye dağıtsanız yeter artar bile dedi. O kardeşinize sövmeyin, şeytana yardım etmeyin ona karşı diyen pişman olanlara göğüs geren peygamber bu sahabeye sert çıktı. İfade yanlıştı. Niye? Çünkü öyle bir sözle geldiniz ki siz, biz buna güç yetiremeyiz. Bu ne demek? Ve aleyhissalatü vesselam dedi ki, ne yani? Siz İsrailoğullarının peygamberlerine dediği gibi semi'na ve asayna mı diyorsunuz? İşittik, isyan ettik mi diyorsunuz? Çünkü bunu düşünen nefis, yani benim buna gücüm yetmez diyen nefis, bir ikinci kademede ne diyecek? Ya Allah bana gücümün yetmediğini yüklemiştir diyecek. Öyle değil mi? Bir üçüncü kademede, bu olacak şey değil diyecek, biz bunu yapamayız diyeceğiz. Aha sana ne oldu? Semiyana ve Asayna oldu. Hayır, siz İsrailoğulların dediği gibi mi diyorsunuz dedi. O zaman Allah Azze ve Celle ayetini indirdi. Sizin normalde demeniz gereken, ya Resulallah nasıl sahip olabiliriz? Yani nasıl koruyabiliriz? O ifadeyi aleyhissalatü vesselam hoş görmedi. Ki onlar da manevi boyutta, kalp boyutunda, sırf akıllarından gelip geçen hususlarda. Yani insanın aklından gelip geçiyor. Sizin aklınızdan şimdi sadece benim kulağınızdan benim söylediklerim mi geçiyor? Ha? Ya da size bunları söyleyen benim aklımda sadece bu mu geçiyor? Bir taraftan bunu söyleyeyim, bir taraftan öbür taraftaki inşallah anlamıştır dediğimi diyorum. Belki aklından o geçiyor. Güzel mi? Neler geçiyor aklından? Aynı zamanda anlatırken öbür tarafta bir tanesinin bakışından nereden de geldim? Belki diyeceğini düşündü mü diye içinden geçiyor, akıldan. Her şey geçiyor. Nasıl sahip olacağız diye sahabe bundan korkuyor. Yapamadıklarından değil. Ve aleyhissalatü vesselam da onların adına endişe çekiyor. Çünkü bu sorumluluktur. Allah'a karşı sorumluluktur. Allah Azze ve Celle çok kat'i bir ifadeyle her alanda ne yapacaksınız? Siz amellerinize dosdoğru olacaksınız. Ve la tatgav. Ve ne yapmayacaksınız? Azgınlaşmayacaksınız. Haddi aşmayacaksınız. Sınırı aşmayacaksınız. Sınır nelerde aşılır? Yani bir hududu belirtilmiş olan her çizginin dışına çıkışın her birisi haddi aşmadır. Allah Azze ve Celle birisine makam, şan, şöhret verir. Tutar o makam, şan ve şöhreti insanları hakir görmeye ve insanları ezmeye alet edinir. Bu nedir işte? Haddi aşmaktır. Allah-u Teala tutar birisine ilim verir. O da birilerinden fazla ilim biliyor diye kalkar delilsiz bir şekilde Kur'an ve sünnetten delilini göstermeksizin ne diyorsa insanların bunu kabullenmesini ister. Bu da ilimde nedir? Taşkınlıktır, hadsizliktir, haddi aşmadır. Bu ayetlerin içerisine hepsi girer. Çünkü وَلَا تَطْغَوْ sınırı aşmayın. Sınır Allah Azze ve Celle'nin size belirlediğidir. Size belirlediğidir. Evinizde koca mısınız? Evet kocayız. Ne dedi alemin Rabbi? اَرْرِجَالُ قَوْوَمُونَ عَلَى النِّسَى Erkekler nafakayı karşıladıkları için kadınlara özellikle dış işleri düzenleyip aileyi dışta karşı tehlikelerden korudukları, geçimlerini üstlediklerinden dolayı belki Allah Azze ve Celle'nin verdiği bir takım bazı hususlardaki karar verme mekanizmasındaki kabiliyetinden dolayı Allah erkekleri kadınlar üzerine kaim kılmıştır. Karar verme makamında kılmıştır. Bundan dolayı senin haddin bu. Sadece söylediğine itaat edilecek. Sen kalkıp da hanımını ya da karını köle edinmek istersen, yani kendin Allah'a karşı isyan hususunda, Allah Azze ve Celle'nin sözlerini dinlememe hususunda bir günde 10 hata işlerken karının 10 günde bir hatasını başına kalkıp da tepesine biniyorsan haddi aşıyorsun. Allah sana bu hakkı vermedi. Sınırı aşma. Sınırı aşma. Hakeza çocuklarınıza karşı. Evet, çocuklarınızı hayırlı yetiştirmiş olma anlamında, kötülükten korumuş olma anlamında Allah size bir sorumluluk verdi. Buna karşı da size itaat istendi. Çocuklarınızı harama koşturarak getirdi oğlum nereden getirirsen getir diyerek ne yapmayın? Haddi aşmayın, sınırı aşmayın, sınırınızı tanıyın. Çünkü sınırınızı tanımanızla istikamet halinde olmanız nedir? Birebir doğrudan bağlantılıdır. Sınırını aşan insan istikamet sahibi olamaz. Sınırı aşan insan istikamet sahibi olamaz. Allah sana zenginlik mi vermiş? Zenginliğin hakkı nedir? Fakirlere yardım etmek, onları koruyup gözetmek, zekatını çıkarmak ve Allah için kullanmaktır. Fakirleri küçümsemek, fakirlere caka satmak, fakirlere ayakkabı boyattırmak için değil ki. Bunu yaparsan sınırını ne yaparsın? Sınırını aşarsın. Hepsinde. Sonuçta her alanda. Allah Azze ve Celle'nin belirlemiş olduğu sınırların her dışına taşış haddi aşmadır. Bu haddi aşmada işte ileriye giden tağut kelimesi de buradaki tuğyanla, haddi aşmayla aynı kökten gelir. Niye? Çünkü tağut da haddi aşandı zaten ya. Senin haddin neydi ey Firavun? Senin haddin neydi ey Nemrut? Senin haddin neydi ey Ebu Cehiller? Sizin haddiniz, bugün Ebu Cehiller, Firavunlar. Sizin haddiniz ne? Sizin sınırınız ne? Sizin sınırınız Allah'a kulluk etmek. Sizin yoktan var eden de o. Yediklerinizi, içtiklerinizi veren de o. Hayatı istediği an elinizden alacak olan da o. Sineğin sizden aldığını bile geriye almaya güç yetiremeyecek kadar basitlersiniz siz. Sizin sınırınız Allah'a kulluk etmek. Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bak sınırı aşıyorsunuz, aşıyorsunuz, aşıyorsunuz. Kendiniz Allah'a kulluk etme sınırında durmanız gerekirken Allah'ın yarattığı başka kulları kendinize itaate çağırıyorsunuz. Haddini aşma. Ona da ne denir işte? Tağut denir. İşte sınırı aştıktan sonra bir kimse sınırı aşmasından hoşlanır. Ona çağırır, ona davet eder. Ve bunu insanlara dayatırsa o zaman ne olur? Tağut olur. Kendisine sınırı aştıranlara değil. Hazreti İsa Aleyhisselam'a karşı olan inançlarında Hristiyanlar sınırı aştı mılar? Aştılar. Hazreti İsa'nın ne suçu var? Hazreti İsa tağut mu haşa? Hayır. Çünkü Hazreti İsa bunu yapmadı da, bundan razı olmadı da. Onlar yaptılar bunu. Çünkü meleklerden de var biliyorsunuz. Mahşer günü diyor da Allah-u Teala ayetinde o gün onlar diyecekler ki ya Rabbi cinlerden de bunlar bize kulluk ediyormuşlar. Bizim bunlarda haberimiz bile yok. Bunlar ne suçu var? Biz onlara böyle bir şey yapmadık. Böyle bir şeyi onlara salık vermedik. Onlar sınırı aştılar inançlarında. İnançta sınırı aşmak küfürdür zaten. Amelde sınırı aşmak da nedir? Bağiliktir. Bağilik. O yüzden Allah-u Teala Hristiyan alimleri ve Yahudi alimleri anlatırken ne diyordu? وَمَخْتَلَفُوا Onlar ihtilafa niye düştüler biliyor musunuz? اِلَّا بَغْيَنْ بَيْنَهُمْ Sırf birbirlerine karşı haddi tanımamazlıklarından dolayı. Bakın, haddi tanımamak. Ulan ilim ehli olarak sana düşen şey hakkı gördüğün zaman ona ne olmaktı? Ona tabi olmaktı. Belki cahil bunu bilmezdi. Senin bilmen gerekiyordu bunu. Öyle değil mi? Belki aklı başında olmayan bunu bilmezdi ama senin bilmen gerekiyordu. Sen sırf sınırını aştın. Niye? Çünkü alimlik taslağı içerisinde insanların sana itaat etmesi, seni sevmesini, sana mal yağdırmalarını, seni görmelerini, seni baş köşeye oturtmalarını, sana elini ayağına kapanmalarını, sen ilminde haddi aştın da bunları amaçladın. Dolayısıyla bunu amaçlayan bir insan kalkar da hiç başkasının söylediğini ya benim dediğim yanlış mı, senin dediğin doğruymuş der mi? Mümkün mü? O yüzden Allah-u Teala işte onlar kitap yüklü eşekler. Sınırı aştılar. Kitapların sınırı neydi? İşlev haline olması, kalbe yedirilmesi, amele dönüşmesiydi. Kitabın hakkı buydu. Siz kitabı aldınız, habire sırtında taşıdınız. Habire sırtında taşıdınız. Git gel Konya 6 saat. Ne işe yaradı? Ha, daha önceden de anlattım. Bayburtlu ağa uşağına demiş, oğlum yarın sabah erken kalk, aşağıdaki köye gidip geleceksin. Neyse, ertesi gün sabah olmuş, Bayburtlu ağa kalkmış. Bir de bakmış ki kendisi biraz gecikmiş. Yani böyle artık 9, 10 neyse. İyi bak demiş, geciktim. Uşağı çağırmış. Demiş gel buraya. Gelmiş. Demiş ben sana demedim sabah erken kalk. Yani hani Kalk da en azından beni kaldır. Niye kaldırmadın demek istercesine. Uşak demiş ki ooo ağama bak ben aşağı köye gittim geldim bile ağam. Niye gittin? Şaşkın. Gitmiş gelmiş. Aşağı köye gidilecek demiş ya. O kalkmış gitmiş gelmiş. İyi de niye gittin? Bir de üstüne çıkıyormuş demiş. Hele ağama bak ben aşağı köye gittim geldim bile. Şimdi sen bu kitabı okuyup anlayıp amel etmeyecektin de ne diye okudun şaşkın? Ne diye taşıdın bunu? Ne diye üstlendin, yüklendin bunu? Niye aleyhine delili çoğalttın? O yüzden sınırı aşmak. Bu çok yönlü düşünüldüğü zaman ki bizim çok yönlü yani ifademizi bırakın ki insanın beyninden geçeni diline dökmüş olması tam olarak mümkün değil biliyorsunuz. Yani şu anda sizin anladıklarınız belki gerçekten nasıl söyleyeyim belki şu odayı dolduracak kadar geniş. Ama ne anladın diye mi sorsam belki iki kelime söyleyemezsiniz. Çünkü ifadeye gelince daralır. Beyin çok geniş. Şimdi ben de aynı. Kafamda canlandırdıklarımı tam olarak dile dökemiyorum. Peygamber aleyhissalatu vesselam bizim bu kıt açıklamalarımızı bırakın. Bizim o kıt algılamalarımızdan da çok daha ufku geniş olarak şüphesiz ki ne yapıyordu? Bunu telakki ediyordu. O yüzden bunun sorumluluğunu ne yapıyordu? Çok iyi biliyordu. Yani o adeta bir mühendis gibi küçücük bir vidanın herhangi bir parçadan çıktıktan sonra bir fabrikanın içerisindeki bütün makine düzeneklerini bozduktan sonra belki de o fabrikanın bir 10 dakika sonra patlamasını adı gibi bilecek kadar olaya vakıftı. Ama işi bilmeyen adama, benim gibi adama gelin, her tamirden sonra nasıl olsa bu vidayı da fazladan koymuşlar zaten diye at çöpe geçsin. Bilmeyen böyle yapar. Bunu zaten fazladan koymuşlardır. İşte biz böyle, biz anlamadığımız için, algılayamadığımız için zaten Allah Azze ve Celle'nin ifadeleri, emirleri bize zaten pek ne yapmıyor? Kar etmiyor. Çünkü kalp yok. Kalp kayıyor. Allah göstermesin. Allah göstermesin. O yüzden haddi aşmayın. İnnehu bima ta'meluna basir. Hiç şüphesiz ki o sizin her bir yaptığınızı ne yapan? Görendir. Sizin her yaptığınızdan haberi olandır. Evet bir sonraki ayet inşallah kardeşler. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Bakın, ayetleri şöyle tam aynı çerçeve içerisinde algılamaya çalışırsak, dosdoğru olmak emri var. Dosdoğru olmak emrinden sonra haddi aşmamak var. Haddi aşmak ve hakkı yerli yerine koymamanın anlamı ne? Zulüm. Değil mi? Çünkü adalet bir şeyi hakkı olan yere bırakmak ve ona hakkını vermektir. Zulüm ise bir şeyi yerinden etmek ve hakkını ona iade etmemektir. Adalet de zulüm birbirinin tam tersidir. Nasıl tevhid de şirk birbirinin zıttıysa adalet de zulüm de hidayetle dalalette ne de birbirinin tam zıttıdır. Dolayısıyla bir de ne yapmayın? وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zulmedenlere meyil etmeyin. Onlara şöyle bir sendelercesine sağ ya da sola yalpaladığınız bir mesabede de olsa onlara meyil etmeyin. İstikamet dimdik olmayı gerektirir. Meyil neyi gerektirir? Kaymayı gerektirir. Yani istikamet halinden gitmeyi gerektirir. Dolayısıyla meyil ederseniz zalimlere ne olur? فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Size ateş dokunur. Size ateş dokunur. Nasıl ki sırat köprüsü dimdik, kıldan ince, kılıçtan keskin. Sendelerseniz, meylederseniz size ne dokunacak? Allah göstermesin, Allah ayaklarınızı sabit kılsın. Size ateş dokunacak. Öyleyse bu dünyada da dimdik olun. Dimdik olun, zalimlere meyletmeyin. haksızlığa gidenlere meyletmeyin. Amelde haksızlığa gitmiş olanlara meylederseniz günaha düşersiniz. İtikatta ve Allah'ın sıfatlarında, itikatta ve Allah'ın sıfatlarında haksızlığa ve zulme gitmiş de Allah'a ortak koşmuş olanlara meylederseniz niye düşersiniz? Küfre düşersiniz. Onun için Mekke'de En'am suresi 120-121. Ayetinde Allah-u Teala ne emrini vermişti? Hayvanlar. Hayvanların eti. Allah-u Teala buyurdu ki kendi kendine ölmüş olan hayvanların eti de size ne oldu? Haram kılındı. Mekke'li müşrikler dediler ki şeytanlar onlara vesveseyi de verdi. Yahu siz Müslümanlar bir acayipsiniz dediler. Kendiniz kesiyorsunuz, yiyorsunuz. E ölmüş olanı da Allah kesmiş demektir. Allah'ın kestiğini yemiyorsunuz. İtikat boyutu mu bu? Tabii ki itikat boyutu. Adam doğrudan Allah'ın haramını ne yapıyor? Helal kılıyor. Adam doğrudan Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığını helal görüyor. Sahabeden bazıları ya acaba öyle mi dediler? Yani sonuçta Allah'ın takdiriyle ölmüş. Acaba öyle mi dediler? Ayet indi bakın. Ayette ne dedi Allah-u Teala? Şeytanlar yoldaşlarına sizinle mücadele etsinler diye vesvese verir. Yoldan sapmışlar. Eğer onlara uyarsanız, onların Allah'ın öldürdüğünün Allah'ın kesmişi gibidir, dolayısıyla eti helaldir düşüncelerine itaat eder ve kabullenmiş gözükürseniz, bu boyutta onlara meyil ederseniz, ne dedi Allah-u Teala? İnnekum izel le müşrikun. Siz de aynı onlar gibi müşrik olursunuz. Bugün Allah Azze ve Celle'nin haramını helal kılan, helalini haram kılan zalimlere, meyletmiş olanlara, hala Müslüman diyebilenlere nasıl bakarsınız? Tanımıyorlar ki. Allah'ı tanımıyorlar ki. İyi de ne yapsın diyor ya. Ne yapsın? Ne demek ne yapsın? Allah-u Teala ne yapılacağını bilmiyor muydu da onlara itaat ederseniz müşrik olursunuz dedi. Siz ne, dalga mı geçiyorsunuz Allah'ın hükümleriyle? O yüzden ne yapmayacaksınız? وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ zalemu, zulmedenlerin direklerine tutunmayın. Çünkü rükün aynı zamanda erkandan gelir, şartlardan gelir, direkten gelir, kiriş anlamına gelir. Yani zulmü ayakta tutan rükünlere tutunmayın. Onlara meyletmeyin. Eğer onlara meylederseniz فَتَمَسَّكُمْ der, size ne olur? Size ateş dokunur. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Ve şunu da bilin ki artık zalimlere meyletmeye başladığınız anda yok kestirmeden biz Allah'ın dediğine gidiyoruz ya safsatalarını bırakın. Zalimlere meylettiğiniz anda مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَا. Allah'la sizin artık bir ilişkiniz yoktur. Allah'tan size bir veli yoktur. Allah'tan size bir dost yoktur. Dolayısıyla zulme beylim başladığı yerde Allah'ın yardımı yoktur. Daha sen ukala, akılsız herif. Sen daha nasıl kalkıp da Allah'ın hükmüyle dalga geçen ve Allah'ın şeriatını, Allah'ın emirlerini saf dışı bırakmaya yeltenenlere itaat edip onların amellerini ve fiillerini ağzına dolayarak kalkıp bir de Allah'ın yardımıyla biz ileriye gidiyoruz diyebiliyorsun. Zalimlere meylettiğiniz ya da Allah'tan yardımcı yoktur diyor Allah-u Teala. Çünkü Allah şerre yardımcı olmaz. Yaratsa da yardımcı olmaz. Küçük günahta da aynı, orta günahta da aynı, büyük günahta da aynı, Allah hepimizi korusun, şirkte de aynı. Hepsinde aynı. Dolayısıyla haksızlığın olduğu yerde Allah'ın velayeti yoktur. Olmaz. ثُمَّ لَا تُنْسَرُونَ. Ve onlara sonrasında da onlara ne olmaz? Yardım veremez. Yardım görmezler. Evet. Vaktimiz 1 saate yaklaşmış. Hemen 2 ayeti de okuyayım. Bu şekilde bitirelim inşallah. وَاَقِمِ الصَّلَاةَ تَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُولَفًا مِنَ الْلَيْلِ Burada bırakayım ben kardeşler. Çünkü açarız, 10-15 dakikayı bulur. Vakti de uzatmayalım inşallah. Size ortam da biraz sıcak oldu. Sıkılmayalım. Adeta burada neyi gördük kardeşler? İstikameti bozan 2 tane büyük hasleti gördük. Ne bu? Birincisi, haddi aşmak. İkincisi, zalimlere meyletmek. Dolayısıyla haddi aşanla zalimlere meyleden adamda istikamet söz konusu değil. Bunu açık gördük mü ayetin ifadesinde? Gördük. Kişinin istikametini sağlayacak hasletleri de bir sonraki ayetlerde Allah nasip ederse göreceğiz. Hangi hasletler kişinin istikamet halinde olmasına sebep verir? İnşallah onu göreceğiz. Allah-u Teala hepimizi emrolunmuş olduğu gibi dost doğru olan ya da dost doğru olmaya gayret eden ya da en azından olamadığı zaman kendisini tekrar oldurtacak şekilde kendisini imanından dolayı yiyip bitiren ve hiçbir şekilde azgınlığa ve taşkınlığa meyletmeyen kullarından eylesin. Allah-u Teala bizleri genelde haksızlığın, kötülüğün, zulmün her çeşidinden ki özellikle de şirkte her türlü zalime ve zalimleşenlere meyletmiş olmaktan Allah-u Teala bizi sabit kılsın. Allah-u Teala imanı kalplerimizde tatmin olduğu bir şekilde canımızı teslim alsın. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olun.